בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה כרך א', הלכות בשר בחלב הלכה ד'. לא תבשל גדי בחלב אמו. כתיב, כי יקרא כאן ציפור לפניך וכו', שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. א', כי זה כלל גדול שצריך האדם להתחיל בכל פעם מחדש, כאשר הזהיר רבנו ז"ל על זה פעמים אין מספר, כמבואר בספריו הקדושים בכמה מקומות, וכמבואר בסיפור שבחיו הקדושים שהוא בעצמו זכה למה שזכה על ידי שהתחיל בכל פעם מחדש, ולא נפל בדעתו משום דבר שבעולם. ואפילו ביום אחד היו לו כמה התחלות כמבואר שם, עיין שם. וכמבואר בדברי חכמנו ז"ל, כמו שאמרו על פסוק אשר אנוכי מצווך היום, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. וכתיב, היום הזה נהיית לעם ודרשו רבותינו ז"ל. ומובא בפירוש רש"י, בכל יום ידמה בעיניך כאילו היום נכנסת עמו בברית. כי באמת אם יסתכל האדם על עצמו היטב, יראה שכל הבלבולים ונפילות וירידות וחלישות הדעת שיש לו, הכל הוא על ידי ריבוי המחשבות מיום שעבר ליום הבא ומשעה לשעה. שרוב העולם הם כזקנים בעיני עצמם, וכל אחד נחשב בעיני עצמו כאילו כבר נזקן בדרכיו שרגיל בהם ימים רבים, עד שאי אפשר לו לשוב לדרך אחר. ומחמת שהוא יודע בעצמו שהוא רחוק מדרך הישר, על כן נמצאים רבים שמייאשים עצמם מלהתקרב באמת להשם מטבח. ואפילו מעט העבודה והמצוות שמקיימים הוא כמו מצוות אנשים מלומדה, ועושים אותם בלי תוארות וחיות. והכל מחמת הזקנה שקפצה עליהם, שנחשבים בעיניהם כזקנים כנל. שזה מזיק מאוד מאוד כמו שהזהיר האדמו"ר ז"ל מאוד מאוד. ואמר שאסור להיות זקן, אין חסיד זקן, אין צדיק זקן. כי למי באי מי שטעה מדרך הישר לגמרי, ועושה מה שעושה רחמנא ליצלן, כל אחד כפי מה שיודע בנפשו, ונדמה בעיניו כזקן ורגיל במעשיו אשר לא טובים, לאיש כזה בוודאי מזק את הזקנה הזאת בלי שיעור. כי יכול ללך לאיבוד לגמרי חס ושולם, אם לא יתעורר להתחדש, שזה עיקר התשובה. מבחינת השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו וכו', חדש דייקה. אלא אפילו הקשרים קצת, ואפילו צדיקים וחסדים. אם הם כזקנים אצלם, ועושים עבודתם כזקן הרגיל מכבר בזה, גם כן אינו טוב. כמו שאמר רבנו ז"ל שאפילו צדיק זקן אינו טוב. כי היצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל. כי עיקר העבודה הוא התחדשות, בחינת וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים. שצריכים להתחדש בכל יום ממש, בבחינת אשר אנוכי מצווך היום, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, הנאמר בקריאת שמע כנ"ל. כי מי שמחזק עצמו להתחיל בכל פעם מחדש, בוודאי לא ייפול לעולם אפילו אם יעבור עליו מה. כי צריך האדם לסלק מדעתו ולהעביר ממחשבתו לגמרי כל מה שעבר ביום העבר או בשעה עוברת. וידמה בעיני עצמו בכל יום ואפילו בכל שעה כאילו היום נולד. בבחינת אני היום ילידתיך. וכתיב היום אם בקולו תשמעו. שצריך לחשוב בכל יום ובכל עת ושעה כאילו היום ובאותה שעה הוא נולד ובא לעולם ורוצה להתחיל להכיר את מי שאמר והיה העולם. ואף על פי שכבר היה כן אלפים וריבי רבבות פעמים שרצה להתחדש ולהתחיל להתקרב לשם מטבח ולא עלתה בידו, ואפילו אם נפל בכל פעם למה שנפל רחמנא ליצלן, אף על פי כן אל יסתכל על זה כלל וישכח כל זה. כי זה היום והשעה שהוא עומד בו עתה עדיין לא היה בעולם. ומי יודע מה יכול לזכות עדיין עתה באותו היום ובאותה השעה. כי השם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ואין יום דומה לחברו ואין שעה דומה לחברתה. וכמובן בכתבי האריזל באריכות מגודל השינויים לאין מספר הנעשים בכל יום ויום, ואפילו בכל שעה ושעה, עיין שם בעץ חיים בתחילתו, בהיכל אדם קדמון שער א', ענף א', מה שכתוב שם. ואין שעה זו דומה לשעה זו. ומי שמסתכל בעניין הילוך המזלות וכוכבים ושינוי מצבן ומעמדן, ואיך ברגע אחד הם באופן אחר, והנולד בו יקרה מהוראות שונות מהנולד ברגע שקדם לזה. ומזה יסתכל ויבין בעולמות העליונים שאין להם קץ ומספר. ואם תפקח עיני שכלך ותשכיל דבר, כי אין שכל בלב האדם לעמוד על כל הפרטים. ועל זה אמר דוד המלך עליו השלום, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. ושלמה המלך עליו השלום, שכתוב בו ויחקה מכל האדם, אמרתי יחכמה וירחוקה ממני. ולך וראה מה שכתוב בספר התיקונים, מה שכתב קם רבי שמעון ואמר סבא סבא וכו', ולבושין דיו לביש בצפרה ללביש ברמסה, ולבושה דלביש ביום הדה ללביש ביום התניאנה. ובזה תבין איך משתנה מעמד ומצב העולמות, שהם הלבושין של האינסוף ברוך הוא, לכמה שינויים בכל עת ורגע. עד כאן לשון העץ חיים. וכל אלו השינויים לאין קץ אל כל העולמות, הכל בשביל לקרב ולהמשיך את כל בני עולם בכל עת אליו ידבח, שזה עיקר התכלית, ובשביל זה האציל וברא ויצר ועשה הוא ידבח את כל העולמות מראש ועד סוף. הכל בשביל האדם השפל הזה, כדי שיקיר אותו ידבח בזה העולם דייקה כידוע. ובשביל זה משנה השם ידבח הנהגת העולמות בכל עת ורגע, הכל בשביל האדם. כי השם יתברך מתגלגל עם האדם בכל דור ודור בפרטיות, עם כל אדם ואדם בכל יום ובכל עת ובכל שעה, ומשנה הנהגת כל העולמות מראש ועד סוף בכל עת ורגע כנ"ל. הכל בשביל לרמוז לכל אחד ואחד רמזים כפי משהו שיתקרב אליו יתברך ממקום שהוא שם בעת ההיא. וכמו שכתב האדמו"ר ז"ל בתורה ויהי מקץ זיכרון עיין שם, מה שכתוב שם שהשם יתברך מצמצם עצמו מאין סוף עד אין תכלית, ומרמז לכל אחד ואחד רמזים כפי האדם וכפי היום וכפי המקום, כדי שיתקרב לעבודתו וכו', עיין שם היטב. נמצא שאין ראיה כלל מיום לחברו ומשעה לחברתה, כי העולמות והגלגלים משתנים בכל עת, ויכול להיות שאף על פי שעד הנה היה מה שהיה, אף על פי כן אתה יכול לעשות איזה נחת רוח להשם מטבח באשר הוא שם, כי כל השתנות העולמות וכו', הכל בשביל כל אדם וכו'. כי חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם, ועל כן צריך כל אדם להאמין שבכל עת ושעה ורגע כל ימי חייו, יש בכוח האדם להתחיל מעתה. והיה להסתכל כלל על יום שלפניו ולאחריו. רק יחזק עצמו עתה להתקרב להשם מטבח במה שיוכל, בעסק התורה או תפילה או איזה מצווה. ואם אינו יכול לעשות דבר באותה השעה, על כל פנים ישתוקק ויחשוף לשם ידבח. כי רצון וחיסופין לקדושה יקר מן הכל, כמבואר בדבריו הקדושים כמה פעמים. ב. וזה בחינת מצוות שילוח הקן. כמבואר בתיקונים שכאן ציפור מרמז על נשמת נינדית יתרחו מאתריו. היינו הנשמות הרחוקים מהשם ידבח על ידי מעשם שאינם טובים. ועל זה מרמז הפסוק, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך וכו', שמי שרוצה לקחו לקרב אלו הנפשות הנפולות, לזכות בהם לקרבם להשם מטבח, שאי אפשר לו לקרבם כי אם על ידי שישתדל תחילה לשלוח ולסלק מהם את חוכמתם ודעתם שיש להם מכבר, שיסלקו דעתם מעצמם כאילו אין להם שום שכל כלל. כמו שכתב רבנו ז"ל על פסוק, עם נבל ולא חכם, עמא דקבילו אורייתא ולא חכימו, שאי אפשר להתקרב לצדיקי אמת ולתורה כי אם כשמשליכין מעצמן החוכמות שמכבר, כאילו אין לו שום שכל כלל. ואפילו כשנכנס בעבודת השם צריך לסלק מדעתו כל החוכמות והבלבולים המבלבלים אותו מיום לחברו כנ"ל. שכל זה נמשך מהחוכמות של הבל שהורגל בהם מנעוריו, שנקבעו בו כאילו קיבלם מהר סיני. ובאמת, אלו הסברות והחוכמות שלו המבלבלין אותו, נמשכים רק מעץ הדעת טוב ורע, מזוהמת הנחש, שהטיל בחווה שהייתה אם כל חי. ומשם נמשך שכל אדם כשנולד ממאי אמו יש בו אחיזת הזוהמה הזאת בבחינת ובחטא יחמתני אימי. ומשם נמשכים כל אלו הבלבולים והסברות של שטות המבלבלין ומונעין את האדם מדרך החיים. וזה בחינת שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, שאי אפשר לקרב הנפשות, שהם בחינת אפרוחים או ביצים דלת גדפין דלהון שלמין. דהיינו הנפשות שאין להם עדיין שלמות ואין להם כנפיים לפרוח בעבודתו ידבח ולהתקרב אליו ידברך, והאם רובצת על האפרוחים או הביצים. האם זה בחינת אם לבינה תקרא, בחינת השכל של כל אחד ואחד. כי עיקר חיות וגידול של כל אחד ואחד הוא משכלו, שהוא מחיה ומנהיג ומקיים אותו בבחינת החוכמה תחיה. ועל כן נקרא השכל אם הבנים. וזהו, והאם רובצת על האפרוחים וכו', שהם הבנים, שהיא אם לבינה, שהיא השכל של כל אחד ואחד שנולד עמו ממאי אמו, רובץ על האפרוחים וכו'. כי השכל שיש בכל אדם ממאי אמו רובץ על נפשו לחיותו ולגדלו. אבל מחמת חטא אדם הראשון נאחז זוהמת הנחש בזה השכל כנ"ל. ומשם באים כל הסברות והחוכמות של שטות והבל המבלבלין את האדם. ועל זה הזהירה התורה שמי שרוצה להיקחם ולזכות בהם, דהיינו לקרבם לשם יתברך, שישלח את האם תחילה, בחינת שלח תשלח את האם, שיראה לשלוח ולסלק ולהעביר מהם את כל החוכמות והסברות שיש להם מכבר שהם בחינת אם כנ"ל. ואחר כך ואת הבנים תיקח לך, שאחר כך יוכל לקרבם שיהיו נקראים בנים, כי כל המלמד בין חברות תורה כאילו ילדו. כי בוודאי נחשב כאילו ילדם ממש, כי הוא מסלק ממסכת שמכבר, שמשם היה חיותם מתחילה ממאי אמם, וממשיך בהם שכל חדש וחיות חדש כאילו נולדו היום ממש. ועל כן עתה די כאן נקראים בנים, בחינת בני עתה אני היום ילידיך. כי זה עיקר ההתקרבות מה שמסלק שכלו שמכבר ונחשב לו כאילו נולד היום. ואז נקראים בנים, בחינת בני אתה אני היום ילידתיך הכנל. ג. וזה בחינת איסור בשר בחלב, שאסור לבשל ולאכול בשר בחלב. כי חלב אם זה בחינת החיות והשכל שנמשך ממאי אמו, שהוא מחיה ומקיים את הולד. אבל אף על פי שהוא עיקר חיות וקיום הולד, אף על פי כן צריכין אחר כך לברר ולזכך את הולד מהזוהמה הנאחז בהחלב, מהחלב אם, מחטא אדם הראשון כנ"ל. ועל כן אסור לבשל ולאכול בשר בחלב, כי אסור לערבם יחד, כי כל אחד ואחד הוא ברור בפני עצמו. ועל כן כל חד בען פן נפשי שרה, ותרוויו כחדה אסורין. כי הבירור נעשה בכל דור ודור וכן בכל יום ויום, כפי הדור וכפי היום. ומחמת זה בעצמו צריך האדם להיזהר מאוד כשרוצה להתקרב להשם יתברך, שישליך מאיתו הסברות והחוכמות שיש בו מכבר. כי אפילו אם נדמה לו שנמשכה לו סברה זאת מאיזה ספר, אף על פי כן, מאחר שסברה זאת מרחקת אותו מהשם יתברך, צריך לסלקה מדעתו. כי ידוע שיש בתורה שני כוחות, זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה נעשה לו סם מוות. ועל זה הזהירו רבותינו ז"ל, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. ואמרו שם, אין לך אלא שופט שבימיך, ואפילו אומר לך על ימין שמאל ועל שמאל ימין וכו'. כי בכל דור ובכל יום משתנים העולמות כנ"ל, וכן משתנים הבירורים של הניצוצות שצריכים לברר בכל פעם כל אחד ואחד כפי מדרגתו. וכפי הבירור שבכל דור משם נמשך החיות והקיום של כל החיות והעופות והבהמות ושל כל הדברים שבעולם. ועל כן החלב והבשר הם בחינת שני מיני בירורים שנמשכים משני דורות, ועל כן אסור לערבם יחד. כי מבואר בתורה חותם בתוך חותם שיש בחינת נעשה ונשמע, שהם בחינת שני הכתרים שזכו ישראל בשעת קבלת התורה. ונעשה ונשמע הם בחינת ניגלה וניסתר, תורה ותפילה, אב ובן וכולי, אין שם היטב. ויש בכל דרגה ודרגה ובכל עולם ועולם בחינת נעשה ונשמע, נגלה ונסתר וכולי. כי הנשמע והנסתר של המדרגה התחתונה הוא בחינת נעשה, בחינת ניגלה אצל המדרגה הגבוה ממנה. ויש לה בחינת נשמע, בחינת נסתר גבוה ממנה, וכן מדרגה לדרגה ומעולם לעולם. וצריך כל אדם לעלות מדרגה לדרגה, לעלות מנעשה ונשמע זה לנעשה ונשמע גבוה ממנה וכן לעולם וכו'. וקודם שעולים מדרגה לדרגה צריך שתהיה לו קודם ירידה, קודם העלייה, כי הירידה היא תכלית העלייה וכו'. וזה ביום ההוא יבוקש עוון ישראל ואיננו וכו', אין שם כל זה היטב. ועל ידי נעשה ונשמע נעשה שמחה בחינת ושמחת עולם על ראשם וכו'. ועל ידי שמחה זוכין לעזות, שעל ידי זה משברין עזות דסיטרא אחרא, דהיינו עזות הגוף, ועזות של עזי פנים שבדור רוצים למנוע מדרכי הקדושה, להתקרב לצדיקי אמת וכו'. וכל זה משברין על ידי עזות דקדושה שהוא בחינת קולות, שזוכין לזה על ידי שמחה, שמקבלין על ידי בחינת נעשה ונשמע, בחינת ניגלה וניסתר, תורה ותפילה וכו', כנ"ל, עיין שם כל זה היטב היטב. ומבואר שם, שעיקר השמחה נמשך מבחינת תפילה, שהיא יראה, בחינת בושה וכו'. ועל ידי השמחה הזאת זוכין לעזות דקדושה. נמצא שעזות דקדושה נמשך מבחינת בושת, מבחינת ובושת פנים לגן עדן וכו', עיין שם היטב. ועיין שם עוד מה שכתוב, שצריכים להתפלל להשם יתברך, שידע איך להתנהג עם העזות. כי מצד אחד העזות רע מאוד, כי אז פנים לגהנום וכו'. אבל בקדושה צריכין מידת העזות מאוד, כי אי אפשר להתקרב אל הקדושה בלא עזות. כי צריך שיהיה לו עזות גדול כנגד עזי פנים שבדור רוצים להחליש דעתו ולמנעו מדרך האמת. וכן צריך שיהיה לו עזות דקדושה לעמוד כנגד עזות הגוף, שהיא עז וחזק בתאוות. ועל זה התפלל התנא יהי רצון שתבנה עירך במהרה בימינו וכו', שיהיה עזות עזות דקדושה שממנו נבנה ירושלים וכו', עיין שם כל זה היטב. ד. וזה בחינת איסור בשר בחלב. כי חלב הוא בחינת חלישות, בחינת בושה. כנראה בחוש שהחלב הוא מאכל קטנים ואינו מחזק את הגוף, אדרבה מחליש אותו. כמו שאמרו אבותינו זה על הפסוק, מים שאל חלב נתנה, שהחלב מכביד את הגוף ומחלישו. וחלישות זה בחינת בושה, שהיא בחינת חלישות הדעת. וכן מרומז בדברי רבנו זה על במקום אחר, שחלב הוא בחינת בושה, עיין בהתורה עתיקת מירוסטים, עיין שם מה שכתוב על פסוק תיחלם שבעת ימים, כי הקלימה אז ילסומקה ואת החיברה. היינו דם נעקר ונעשה חלב, עיין שם. נמצא שהחלב הוא בחינת חלישות, בחינת בושת. והבשר הוא להפך, כי הבשר הוא בחינת עזות. כי עיקר עזות הגוף הוא הבשר שהוא עיקר הגוף. וכן בתורה חותם בתוך חותם הנעל, מכנה עזות הגוף בשם בשר, כמו שכתוב שם, שצריך לרחם על בשר הגוף, להכניע עזות ממנו וכו'. עיין שם מה שכתוב על פסוק מכל הנחתי דווקא עצמי לבשרי וכו', שמכנה שם הגוף שבו נאחז העזות בשם בשר. נמצא שבשר הוא בבחינת עזות, וחלב הוא בבחינת חלישות, בבחינת בושת. וכל חד באן פנף ששרה, אבל תרווי הוא כחדה אסירה. כי אלו השני מידות עזות ובושת הם שני הפכים. אבל שניהם צריכים אל הקדושה מאוד. אך צריכים להיזהר מאוד להשתמש עם כל מידה ומידה במקומה הראוי, אבל לא להפך חס ושולם. ומי שפוגם בהם הוא מהפך הסדר, שמשתמש בעזות במקום שצריכים בושת, או שמתבייש במקום שצריכים עזות, הוא מקלקל בזה מאוד. ועל ידי זה עיקר התרחקות מהשם מטבח. וזה הבחינת פגם איסור בשר בחלב. כי באמת בקדושה צריכים שניהם עזות ובושת. ושניהם אחד בשורשם ותלויים זה בזה. כמובן מובהר בהתורה הנ"ל שהזות דקדושה נמשך מבושת עיין שם. כי באמת צריך שיהיה לאדם מידת הבושת דקדושה, דהיינו להתבייש מאוד מהשם מטבח, מלעבור על רצונו חס ושולם אפילו כחוט השערה. ומי שזוכה לבושה הזאת שמתבייש מהשם מטבח לעבור על רצונו חס ושלום, על ידי זה מתחזקת נשמתו בעזות גדול, וזוכה להתפלל להשם מטבח, וזוכה לבחינת נעשה ונשמע, שמשם נמשך שמחה שהיא בחינת עזות דקדושה, ועל ידי זה מכניע עזות הגוף לגמרי. נמצא שעזות דקדושה נמשך מבושה דקדושה. אבל להפך חס ושלום, כשיש לו בושה דסיטרא אחרא, שמתבייש מפני המלעיגים להתפלל בכוונה או לעשות את הדבר שבקדושה, על ידי זה נחלשת נשמתו חס ושולם ומתגבר עזות הגוף. וכן להפך, על ידי עזות הגוף שממלא תאוות ליבו חס ושולם, על ידי זה באים עליו חרפות ובושות חס ושלום. על כן צריך האדם לפלס דרכיו שיהיה לו מידות העזות והבושת, להשתמש עם כל מידה ומידה במקומה ושעתה כראוי, ולא להפך חס ושולם. דהיינו, כשמגיע לאיזה תאווה מכל שכן עבירה חס ושולם, צריך שיהיה לו בושה גדולה מהשם מטבח מלעבור על רצונו חס ושלום, אפילו תנועה קלה, מכל שכן לעבור עבירה חס ושלום. אבל כשצריך להתפלל או לעסוק בעבודת השם, אזי צריך שיהיה לו עזות גדול דקדושה בכל הבחינות. אין כנגד בני העולם שלא יתבייש מפני המלעיגים, ולא יתבטל חס ושלום מפני הלצנות של עזי פנים שבדור. וכן אפילו כנגד השם מטבח בעצמו צריך שיהיה לו עזות גדול, כי אף על פי שבוודאי צריכים להתבייש לפני השם מטבח, אפילו לעשות מצווה. וצריך שידע בנפשו שאינו ראוי לעשות מצווה ולהתפלל לפני השם מטבח, אף על פי כן אסור לאדם שיהיה נשאר בזה חס ושולם. רק צריך להתחזק ולהתגבר בעזות גדול מאוד, ולומר אף על פי שאיני כדאי לפניך, ומי אנוכי שזכה להתפלל לפניך וכו', אף על פי כן בחסדך הגדול אני בוטח שאתה שומע תפילת כל פה, ואני מעז פניי נגדך לבקש ממך כל מה שאני צריך. אבל מי שמהפך הסדר בעניין העזות והבושת, הוא משתמש בבושת במקום שצריכים עזות או להפך, הוא פוגם הרבה מאוד. וזה בחינת איסור בשר וחלב. כי זה ידוע שכל המאכלים צריכים ברור לבררם מאחיזת הרע נמשך מזוהמת הנחש, מאחיזת את הדעת טוב הרע. ועיקר הרע הוא בחינת עזות דסיטרא אחרא. כי עזות מלכותא בלא תגא. שזהו בחינת מלכות הרשעה, זוהמת הנחה, שמשם כל התאוות וכל האווירס חס ושולם, שכולם נמשכים מעזות הגוף שהוא עז וחזק בתאוות. וכמו שכתב רבנו זל בהתורה מרכבות פרעה, שעזות דסיטרא אחרא היא זוהמת הנחה שיין שם. וזה העזות דסיטרא אחרא שהיא זוהמת הנחה, שעיקר בחינת הרע נאחז בכל הדברים שבעולם. וזה בחינת כל המאכלות אסורות שבתורה. כי כל המינים טמאים שאסרה אלינו התורה ומחמת שבהם נאחז זרה ביותר שהוא עזות דסיטרא אחרא. וכנראה קצת בחוש שרוב המינים טמאים הם עזי נפש ביותר, כמו הכלבים עזי נפש. ועל כן אסורים לנו לאוכלם, כי אין בנו כוח לבררה מחמת שבהם נאחז זרה ביותר שהוא עזות הגוף, עזות דסיטרא אחרא. ועל כן אסורים באכילה כדי שלא יתגבר על האדם על ידי אכילתם עזות הגוף חס ושלום. וכן להפך, כל השקצים מורמסים אסורים מחמת שהם בתכלית החלישות ביותר, ואין בהם שום עזות דקדושה. וזה נמשך גם כן מזוהמת הנחש, שזו בחינת בושת וחלישות דסיטרא אחרא. על כן אסורים באכילה, כי אי אפשר לנו לאכול כי אמא שהתירה התורה, כפי מה ששיערה התורה מינים התאורים הנמשכים מהקדושה שיש לנו כוח לבררם. דהיינו שעל ידי אכילתם לא יהיה נמשך עלינו עזות דסיטרא אחרא ולא חלישות ובושת הסיטרא אחרא. רק נזכה לבררם שיהיה נמשך עלינו עזות דקדושה שיהיה לנו כוח על ידי אכילתנו להתגבר בעבוד עש השם. וזה בחינת שחיטה שאי אפשר לאכול שום בעל חי כי אם על ידי השחיטה. כי השחיטה היא כדי להכניע מהבהמה רוח הבאמיות, ששם נאחז הזוד סיטרא אחרא, עזות הגוף שהיא בחינת רוח הבאמיות, שמשם כל התאוות שהם עזות הגוף. כי אפילו המאכלים טהורים כולם יש בהם אחיזת הרע מעץ הדעת טוב ורע, רק שיש לנו כוח לבררם על ידי מצוות התורה. ועל כן צריכים שחיטה, כי הסכין והחרב של שחיטה היא בחינת גבורת דקדושה, בחינת חגור חרבך על ירח גיבור. וגבורה זה בחינת עזות, כמו שכתוב, השם עזוז וגיבור. וזה בחינת קולות שהם עיקר בחינת עזות דקדושה, בחינת רוממות כל בגרונם וחרב פיפיות בידם. היינו שעל ידי הסכין והחרב של שחיטה מתגברים בעזות דקדושה ומכניעים על ידי זה מהבהמה עזות דסיטרא אחרא, שהיא רוח הבהמיות, שהיא בחינת עזות הגוף כנ"ל. ועל כן צריך השוחט שיקבל הסכין של שחיטה מהחכם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל שהטבח צריך להראות סכינו לחכם. כי כל חכם שעוסק בתורה זוכה לפי בחינתו לבחינת נעשה ונשמע, שמשם עיקר כוח העזות דקדושה. ועל כן אי אפשר להשוחט לשחוט, כי אם כשמקבל רשות תחילה מהחכם, כדי שיקבל ממנו כוח העזות דקדושה שזוכה החכם הנ"ל. כי עיקר השחיטה על ידי בחינת העזות דקדושה, שהיא בחינת הסכין של שחיטה, שעל ידי זה מכניעין עזות הגוף, שהיא בחינת רוח הבהמיות כנ"ל. ועל כן אין שחיטה אלא מן הצוואר, כי עיקר אחיזת העזות הוא בהצוואר, שהוא מקום הקולות, כי כל הקולות יוצאים דרך הצוואר, וכל הקולות הם בחינת עזות כנ"ל. וזה בחינת בצווארו ילין עוז, שעיקר העזות בהצוואר. וכן בפירוש רש"י על פסוק עד צוואר יגיע, עד עיקר חוזק צווארם. מבואר שם שהצוואר מרמז על עיקר עזות וחוזק הגוף. ועל כן השחיטה מן הצוואר דייקה כדי להכניע עזות הבהמיות, שהיא עזות הגוף, שעיקר אחיזתו בבחינת הצוואר, מקום הקולות כנ"ל, להכניעו על ידי הסכין של שחיטה, שהיא בחינת עזות דקדושה כנ"ל. ו. נמצא שעיקר האיסור של המינים טמאים הוא מחמת שהם בבחינת העזות דסיטרא אחרא, שאי אפשר לנו לבררם. ומינים המותרים יש בהם גם כן אחיזת העזות דסיטרא אחרא, רק שיש לנו כוח לבררם על ידי מצוות התורה כנ"ל. ועל כן אסרה התורה לערב בשר בחלב, כי חלב הוא בבחינת חלישות, בחינת בושת, ובשר הוא בבחינת עזות כנ"ל. וכל אחד צריך ברור, כי החלב צריך לבררו שיהיה בבחינת בושת דקדושה, כי בושת דסיטרא אחרא היא עיקר עזות דסיטרא אחרא כנ"ל. וכן הבשר צריך ברור לבררו מעזות דסיטרא אחרא, לזכות על ידי אכילת הבשר לעזות דקדושה שנמשך משמחה. וזה בחינת אין שמחה אלא בבשר בהמה שמביאים ממנה קורבן. נמצא שבשר מביא לידי שמחה שהיא בחינת עזות דקדושה כנ"ל. ועל כן בשר בחלב כל אחד באפי נפשי שרי, כי כל אחד ואחד לבדו יכולים לבררו בשורשו ולהעלותו אל שורש קדושתו כנ"ל. אבל שניהם יחד אסורים באיסור חמור. כי עיקר אחיזת הסטרא אחרא הוא מתערובות, מבחינת היכלי התמורות שמחליפין וממירין המידות עזות בבושת ובושת בעזות. שבמקום שצריכין עזות, מחלישין דעתו להתבייש כדי שיתרשל בעבודתו, וכן להפך. וזהו בחינת איסור בשר בחלב, שתכף כשמתערבין יחד מתגבר העזות דסיטרא אחרא ביותר, ומחליש דעת האדם מלהתגבר בעבודת השם. כי העזות דסיטרא אחרא והבושת דסיטרא אחרא, שיש להם עדיין אחיזה בבשר והחלב כנ"ל, כשמתערבים יחד שוב אין לנו כוח לבררם, כי נאחזים ומתגברים זה מזה. כי עיקר כוח הזו דסיטרא אחרא ומבושת דסיטרא אחרא, מחמת שמתבייש להתפלל ולעסוק בעבודת השם מפני המלעיגים, על ידי זה מתגבר בעזות הגוף לכל התאוות, ואחר כך הוא בעצמו מעז בפני יראי השם. וכן להפך, על ידי עזות דסיטרא אחרא בא לידי בושה וכלימה בעולם הזה ובעולם הבא, אחמנא ליצלן וכנ"ל. ועל כן כשמתערבים יחד בשר בחלב, מתגבר אחיזת הסטרא אחרא ביותר, על ידי שמתערב יחד אחיזת העזות דסטרא אחרא באחיזת הבושה דסטרא אחרא, הנאחזים בחלב ובשר, ושוב אי אפשר לנו לבררם. כי עיקר אחיזתם מתערובות, שעל ידי זה מחליפין וממירין המידות להשתמש בכל מידה להפך חסד שולם וכנ"ל. אבל כל אחד בפני עצמו מותר, כי כל אחד בפני עצמו אפשר לנו לברר בשורשו. אבל כשמתערבים יחד, משם עיקר אחיזתם מבחינת תערובות כנ"ל. ואז אי אפשר לנו לבררם, ועל כן אסורים ביחד. זין. ועל כן עיקר האיסור מן התורה הוא דרך בישול דייקה. כי עיקר הבישול הוא בחינת ברור, שעל ידי האש נתברר ונבדל הרע מהמאכלים. ואז דייקה ראוי לאכילת אדם. כי האש מחלה זוהמה והרע נאחז בו, כי מהאש יצאו והאש תוכלם. ועל כן אז בעת הבישול שעוסקין לברר המאכלים, אז עיקר האיסור של תערובת בשר וחלב. כדי שלא תתגבר סטרא אחרא על ידי תערובת העזות והבושת שמשם עיקר יניקתם, להפוך הסדר, להטעות את האדם חס ושולם שיהיה לו בושת במקום שצריך עזות או להפך חס ושולם וכנ"ל. בזה שכתבה התורה איסור בשר בחלב בלשון לא תבשל גדי בחלב עמו. אף על פי שבאמת כל בשר בהמה אסור בחלב מן התורה כמו שאמרו רבותינו ז"ל. אך זה מרמז על עניין הפגם הנעשה מבשר בחלב, שמתערב עזות דסטרא אחרא בהבושת, שמשם עיקר אחיזתם והתגברותם שאי אפשרנו לבררם. כי גדי מרמז על עזות בחינת גדי עזים, לשון עזות. וזה בחינת שעיר עזים, בחינת עשיו איש שעיר שהוא עיקר עזות דסטרא אחרא, עזות הגוף, זוהמת הנחש, מלכות הרשעה. שמלכותם רק על ידי הזות שהיא מלכותה בלת תגה. ועל כן רוב קורבנות ציבור הבאים לכפר הם שעיר עזים, שהם כל חטאות ציבור, שהם שעירי ראשי חודשים ושל מועדות. וכן שני שעירי יום הכיפורים, הכל מחמת ששעירי עזים, שם עיקר אחיזת בחינת הזות דסטרא אחרא. ועל שם זה נקראים בשם עז לשון עזות. ושם עיקר הבירור. על כן על ידם עיקר הכפרה, כי אין הדין נמתק אלו בשורשו. ועל כן קראה התורה כל הבהמות בשם גדי, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל מקום שנאמר גדי, אף עגל וחבס במשמע. כי כל הבהמות יש בהם אחיזת העזות שהיא בחינת רוח הבהמיות. ועיקר העזות הוא בבחינת גדי עזים כנ"ל. ועל כן כולם נקראים בשם גדי כנ"ל. ועל כן באיסור בשר וחלב, שעיקר האיסור שלו יתגבר העזות דסטרא אחרא, על ידי שיתערב עם בחינת בושת וכולי כנ"ל, על כן קראה התורה איסור של בשר בהמה בשם גדי, לרמז שעיקר האיסור מחמת בחינת העזות שהיא בחינת גדי עזים כנ"ל. וזה בחינת בחלב עמו, אף על פי שהאיסור אפילו בחלב אחרת, להורות שעיקר האיסור מחמת שהחלב נמשך מבחינת חלישות ובושת, שזהו בחינת חלב אם. כי הנקבות הן בבחינת חלישות ובושת כנגד הזכר שהוא עז וחזק. וזה עיקר האיסור שלא יתערבו העזות בהבושת שהוא בחינת גדי בחלב עמו, שמשם עיקר יניקתם על ידי שממירין ומחליפים הסדר כנ"ל. גם חלב אם מרמז שעל ידי פגם זה נאחז חס ושולם הזוהמה של הנחש שהטיל בחווה שהייתה עם כל חי, שמשם עיקר העזות דסטרא אחרא, שהיא בושת דסטרא אחרא שמחליש את הדעת מלהתגבר בעבודת השם וכנ"ל. ועל כן השבטים שפגמו במכירת יוסף שחטו שעיר עזים. כי עיקר המחלוקת שלהם היה בעניין המלכות, שאמרו שיוסף רוצה למלוך עליהם שלא כדין. ולפי דעתם נדמה להם שיוסף רוצה למלוך רק על ידי עזות חס ושולם. והם רצו להתגבר בעזות שלהם נגדו, על כן שחטו שעיר עזים שהוא בחינת עזות. וכן יהודה אמר לתמר, אנוכי השלח גדי עזים מן הצון. כי עיקר המלחמה בעניין עזות דקדושה הוא להפך חס ושולם ובתאוות המשגל. ששם עיקר אחיזת העזות דסיטרא אחרא, כי בו אז בו תוקפה. ויהודה צריך אז לברר העזות דקדושה, שמשם עיקר מלכות דקדושה, בחינת מלכות דוד ומשיח שיצא ממנו. על ידי זה שנאמר עליו, השם בעוזך ישמח מלך, בחינת ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. על כן אמר אז אנוכי השלח גדי עזים דייקה, כי עיקר ברור העזות הוא שם בבחינת גדי עזים, שעל כן הם באים לכפרה בקורבנות ציבור, בראשי חודשים ורגלים ויום הכיפורים, שכולם צריכים שעיר דייקה לכפר וחנל. כי עיקר כפרת העוונות על ידי ברור העזות דקדושה מעזות דסיטרא אחרא, שהיא עזות הגוף שמשם כל התאי וסקנל. ומי שזוכה לברר אז מהפך עזות הגוף אל הקדושה, ונכלל בחינת גדי עזים בקדושה, ולהפך, להפך. וזה בחינת כל העניין שהיה בין יעקב ועשיו בעניין קבלת הברכות. שעצת רבקה אמו היה דייקה וקח לי משם שנגד דאי עזים וכו'. כי כל הברכות נמשכות על ידי עזות דקדושה, בבחינת השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו וכו'. בחינת גבורות גשמים. ועל כן צוותה רבקה אמו שיעשה שנגד דאי עזים ויתקן ויברר אותם. כדי שיתגבר להכניע עזות דסיטרא אחרא שהיא זוהמת הנחש, בחינת עשיו איש שעיר, ולזכות לעזות דקדושה. ועל ידי זה יקבל הברכות הנמשכות משם כנל. וכן בשמשון כתיב, ויפקוד את אשתו בגדי עזים, היינו כנל. כשמשון היה רוצה אז להתגבר על פלישתים שמשלו בישראל בחינם, רק על ידי עזות. וכמו שכתוב שם, כי טוענה ומבקש וכו'. ועל כן היה עסקו בגדיי עזים כנל. אך מחמת שלא זכה לברר בשלמות כראוי, על כן אמרו אבותינו זל עליו שאצלו נאמר ירידה, וביהודה הכתיב עלייה, הנה חמיך עולה תמנתה וכו'. כי יהודה זכה לברר בשלמות עד שיצא ממנו משיח שהוא עיקר עזות דקדושה, שמשם מלכות דקדושה בחינת ויתן עוז למלכו וכו'. כנל. יוד. נמצא שעיקר איסור בשר בחלב הוא שלא יתגבר עזות דסיטרא אחרא ויחליש עזות דקדושה חס ושולם, על ידי שיונק ומתערב יניקת העזות דסיטרא אחרא ביניקת הבושת והחלישות דסיטרא אחרא, שהם בחינת תערובת בשר בחלב, שאז אי אפשר לבררם כנל. ואז מתגבר עזות דסיטרא אחרא ומחליש עזות דקדושה, ומשם נמשכים כל מיני חלישות הדעת שבלב האדם, שכולם נמשכים מפגם העזות דקדושה, שעל ידי זה נחלש דעתו מלהתגבר בעבודת השם אפילו אם הוא כמו שהוא. כי באמת בקדושה צריך שיהיה לאדם עזות אפילו נגד השם יתברך בעצמו. כי אף על פי שיודע בעצמו מה שחטא ומרד כנגד השם יתברך, אף על פי כן מתבייש אחר כך לבקש את השם יתברך שיקרבהו לעבודתו. הוא מתבייש לעסוק בעבודתו ידבח מחמת ריבוי עוונותיו, אין זה בושת דקדושה. אדרבה, זה עיקר בושת הסיטרא אחרא, מה שמחליש דעתו כדי לרחקו מהשם ידבח לגמרי. כי עיקר בושת דקדושה צריך שיהיה לאדם קודם החטא, שיהיה לו בושה גדולה מלפני השם ידבח כמו מלפני בשר ודם, שלא יעבור שום עבירה אפילו שלא לעשות שום דבר כנגד רצונו ידבח. אבל אחר כך, כשכבר התגבר עליו היצרו רחס ושלום, והכשילו במה שהכשילו, צריך אחר כך לסלק הבושה מעל פניו, ויעז פניו נגד השם יתברך לומר, אף על פי שעשיתי מה שעשיתי, ובושתי וגם נחלמתי להרים פניי אליך, אף על פי כן אני מעז פניי נגדך ומבקש ממך שתקרבני אליך גם אתה. ואפילו אם היה כך כמה פעמים, חס ושלום אסור ליפול בדעתו לעולם, רק להתחזק, להתחיל בכל פעם מחדש כל עוד נשמתו בו כנל. וזה עיקר עזות דקדושה, שלא יהיה נחלש דעתו ממה שהיה בימים שעברו, רק ישכח בכל פעם כל מה שעבר ויתחיל בכל פעם מחדש. כי כל החלישות הדעת הנ"ל נמשך מבחינת חלב אם, שנאחז בזוהמת הנחש כנל. שזהו בחינת איסור בשר בחלב. כי כשהחלב בפני עצמו אפשר לבררו אל הקדושה, אבל כשמתערב בו בשר שגם בו יש אחיזת תעזו דסיטרא אחרא, אלא שצריכים לבררו, וכשמתערבים שניהם אי אפשר לבררם, ואז נפגם חס ושלום העזות דקדושה, ומתגבר הזוהמה הנאחזת בחלב אם מחטא אדם הראשון, ואז מחליש דעת האדם ומתגבר עזות דסיטרא אחרא, כי את זה לאומה זה. י"א. כי אכילת ישראל צריך שיהיה בקדושה, כי על ידי האכילה מתחזק הגוף, ועל כן צריכים לאכול בקדושה גדולה על פי התורה, כדי שלא יתגבר חס ושולם עזות הגוף על ידי אכילתו. ועיקר קדושת האכילה הוא על ידי עזות דקדושה, שהיא בחינת שמחה שממשיכים מבחינת נעשה ונשמע. ואז האכילה בקדושה בבחינת לאכול ולשתות ולשמוח, ולשמוח דייקה. כי עיקר קדושת האכילה הוא כשזוכים לשמחה שהיא בחינת עזות דקדושה, שעל ידי זה נחלש עזות הגוף. אדרבה, על ידי האכילה נתחזק הנפש להתגבר בעבוד עש השם, בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו וכו'. וזה בחינת לך אכול בשמחה לחמך וכו'. וזה בחינת אכלו מעדנים ושתו ממתקים ואל תעצבו כחדוות השם היא מעוזכם. היינו, כשזוכים להמשיך חדווה שהיא עזות דקדושה, בחינת כחדוות השם היא מעוזכם כמבואר בהתרא הנ"ל, אז מצווה לאכול בבחינת אכלו מעדנים וכו', כחדוות השם היא מעוזכם וכו'. כי אז נתחזק עזות דקדושה על ידי האכילה, וזוכה לשמחה יתרה בבחינת לאכול ולשתות ולשמוח. וזה בחינת כל הברכות שתקנו חז"ל על כל דבר שאוכלים ונהנים ממנו. כי אי אפשר לאכול בקדושה כי אם על ידי קולות דקדושה, שהם בחינת כל הברכות שמברכים על כל דבר. כי הברכות וקולות דקדושה הם בחינת עזות דקדושה, בחינת אין ייתן בקולו קול עוז, כמבואר שם בתורה הנ"ל. וזהו בחינת כל המאכלות אסורות מחמת שהן בחינת עזות הגוף, עזות דסיטרא אחרא, כי נאחז בהם ביותר בחינת בעיצבון תאכלנה עצבות דייקה, הפך שמחה שהיא בחינת עזות דקדושה. אבל מאכלות המותרים אנו יכולים לבררם על ידי הברכה, לאוכלם בקדושה בבחינת שמחה שהיא בחינת עזות דקדושה כנ"ל, בחינת לאכול ולשתות ולשמוח. ועל כן עיקר האכילה בקדושה הוא בשבתות וימים טובים שהם ימי שמחה. ואז נאמר אין טוב באדם כי אם לאכול ולשתות ולשמוח. ודרשו רבותינו ז"ל בשבתות וימים טובים. כי אז בשבת ויום טוב נתעורר שמחה גדולה בכל האוילומס. כי אז מחזירין הכתרים לישראל שנעשו מבחינת נעשה ונשמע, כמובא בכוונס. וכן כל הימים טובים הם זכר ליציאת מצרים שהיא בחינת מתן תרא. כי עיקר יציאת מצרים היה בשביל מתן תרא, כמו שכתוב, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים וכו'. ועל כן נמשך בכל הרגלים הערת מתן תרא, שאמרו אז נעשה ונשמע, שמשם עיקר השמחה כמו שכתוב בתורה הנ"ל. וכן בכל הימים שיש בהם תוספת קדושה, נמשך השמחה משם מבחינת נעשה ונשמע. כי כל יום שיש בו תוספת קדושה לפי בחינתו, נדחה זוהמת הנחש שהיא בחינת חטא עגל. כידוע, שעל ידי זה נסתלקו הכתרים שנעשו מנעשה ונשמע, שמשם השמחה. ואזי חוזר ומאיר באותו היום הערה מהכתרים הנ"ל כפי תוספת הקדושה שבאותו היום, ועל ידי זה נמשך שמחה באותו היום. וכן אפילו בימי החול צריכים לקדש את האכילה על ידי קדושת שבת, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, זוכרהו מאחד בשבת וכו'. נמצא כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. כי צריכים להמשיך הקדושה משבת לששת ימי החול, לקדש האכילה, לזכחה מבחינת בעיצבון תאכלנה, להמשיך עליה קדושת שבת מבחינת הכתרים הנ"ל, שאנו עוסקים כל ימינו להחזירם עלינו שיחזרו ויעירו בנו. וכל אחד כפי קדושתו, כמו כן ממשיך קדושת שבת לימי החול, וכמו כן זוכה להארת נעשה ונשמע שהם הכתרים הנ"ל, וכמו כן זוכה לשמחה, וכמו כן אכילתו בקדושה בבחינת הזות לקדושה בבחינת שמחה, בבחינת איכלו מעדנים וכו', כחדוות השם עם ארוסכם וכו' כנ"ל. ועל כן בשעת מתן תורה כתיב, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו, כי אז זכו להכתרים הנ"ל שעל ידי זה אכילה בקדושה, ואז זוכים להשגת נעשה ונשמע גבוה ביותר על ידי אכילתו, שעל ידי זה מכירים אותו ידבח בחינת ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו, בחינת ואכלת לפני השם אלוקיך ושמחת וכו', ושמחת דייקה כנ"ל. י"ב. ויש בעניין זה עוד דברים הרבה. כי אדם הראשון הצטווה מצווה ראשונה בעניין אכילת דייקה, שלא יאכל מעץ הדעת טוב ורע. בעיקר יניקת עץ הדעת טוב ורע ומתערובת הדעת, שמערב הדעת של שני מדרגס אל בחינת שני דורות, ורוצה להשיג הכל קודם זמנו. כי על ידי האכילה נתווסף החיות באדם, ועיקר החיות נמשך מבחינת נעשה ונשמע, כמו שכתוב כי הוא חייך וכו'. כי עיקר החיים הוא לחיות בכל פעם חיות חדש, וכמובן במקום אחר. וחיות חדש בכל פעם ממשיכים מבחינת נעשה ונשמע גבוה יותר שצריכים להשיג בכל פעם. וזהו בחינת אכילת עץ החיים ואכל בחי לעולם. שאכילה כזו יזכו הצדיקים לעתיד לבוא בסעודה שיעשה השם יסבוח בשבילם מהלוויתן ושור הבר ויין המשומר. שעל ידי בחינת אכילה הזאת השיגו בכל פעם השגת הכתרים מבחינת נעשה ונשמע גבוה יותר. שזה עיקר החיים והתענוג שלא ילומה בו. אבל אדם הראשון אכל מעץ הדעת והסתכל במה דלה אבא לרשו. וירבב הדעת הנמשך מהשגת שני הדורות, וירד למטה להתאבות מה שאינו שייך לו. ורצה לעלות למעלה, להשיג למעלה ממדרגוסוי. ומשם נמשכים כל האיסורים שבתורה, ומשם נמשכים כל הבלבולים של כל אדם, שמתאווה כל התאוות ורוצה לידע ולהבין הכל בשכלו המגושם, ובכל פעם קשה לו כמה קושיות על השם מטבח ועל הצדיקים וכו', ואפילו אם קשה לו קושיות על עצמו גם זה אינו טוב, כי גם זה מעשה הבעל דבר שמחליש דעתו על ידי הקושיות שקשה לו על עצמו. איך אתה רוצה להתפלל בכוונה והתלהבות ועלו בשעה הקודמת עשית כך וכך וכו', וכיוצא בזה בלבולים הרבה בלי שיעור. וכל זה נמשך מזוהמת הנחה שמבלבל דעת האדם שרוצה להבין הכל. כי באמס אין אנו יודעים כלל, כמובן בעץ חיים שהבאתי לאל, ששלמה המלך עליו השלום שהיה חכם מכל אדם, אמרתי איך קמה והיא רחוקה. ואמר כי בער אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי. ודוד המלך עליו השלום אמר, ואני בער ולא ידע בהמות הייתי עמך. מכל שכן וכל שכן אלפי אלפים וריבי רבבות קל וחומר אנשים פשוטים ובפרט בדורות הללו. והכלל שאין האדם יודע כלל. רק כל אשר תמצא לעשות בכוחך עשה. וכל זמן שאתה יכול לחטוף מזה העולם העובר איזה דבר שבקדושה. דיבור תורה או תפילה או איזה מצווה או גמילות חסדים. מה טוב. כי לא ישאר לך סוף כל סוף כי אם זה לבד. ואם בדרך זה תלך להתגבר להתחיל בכל פעם מחדש ולחטוף דברים שבקדושה מה שתוכל, אז טוב לך לעולם, וסוף כל סוף תגיע לתכלית הטוב והנצחי בזה ובבא. י"ג. וזה שנשמח איסור בשר בחלב למצוות ביקורים. כמו שכתוב, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב עמו. כי ביקורים הם בחינת התחדשס, שצריכים להביא הפרי המתבקרת ומתחדשת בכל שנה, להביאה מיד לבית השם ולהודות עליו להשם, ולספר עליו את כל הצרות שעברו על ישראל מתחילתם, ובחסדו ונפלאותיו הנוראים מצילנו. כמו שכתוב בוידוי ביקורים, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב ויראו וכו'. כי עיקר חיוב ביקורים מרמז על התחדשס, שצריכים להתחדש בכל פעם ולהתחיל בכל פעם מחדש. ואל יבהלו רעיוניו על כל ההרפתקאות והמיניות והתגברות היצרור וכו' וכו' וכל מה שעובר עליו, כי יזכור חסדי השם ונפלאותיו אשר עשה עמנו בכלליות ובפרטיות ממצרים ועדנה. וגם מקודם שירדו למצרים בעת שרדף לבן הארמי את יעקב. וכל מה שעבר בין יעקב ולבן בעת שעבד אצלו ולבן רימה אותו 10 מונים ולא נתנו אלוקים להרי עמדו וכו'. ולא די שלא עלתה בידו לעבדו חס ושולם כרצונו הרע, אף גם הוציא ממנו בנותיו רחל ולאה, שעל ידם נבנה העולם, והעמיד מיטה שלמה מהם, שהם השבטים הקדושים שעל ידם עיקר התגלות האלוקות בעולם, כי לא היה בהם שום פסול. וכולם ענו ואמרו בשעת הסתלקות יעקב שמע ישראל וכול השם אלוקנו וכולי. וכל מה שעבר על ישראל מאז ועד הנה, אין כל פה יכול לדבר וכו'. וכן בפרטיות עוברים כל אלו הבחינות על כל אחד מישראל, כי כל אחד עומדין עליו בחינת לבן ועשיו ומצרים וארבע מלכויות וחילותיהם, וכולם עומדים על ישראל בכל דור ודור בכלליות, וכן בפרטיות עומדים כולם על כל אחד ואחד לחלותו חוס ושולם. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, דהיינו כל הרדיפות וההסתות וההתגרות, שהיצר הרע וחילותיו מתגרים בכל אדם בכל יום ובכל עת, שהכל נמשך מבחינת הקליפות הנעל לבן ועשיו וכו'. כי גם לבן ועשיו ומצרים כל התגרותם בישראל היה רק שהתלבש הבעל דבר בהם להתגרות בישראל על שהם הולכים בדרך השם, שמסר להם אברהם אבינו, וחזקים באמונת הבורא היחיד המשגיח ומושל בכל וכו'. וכן בכל דור ודור עומדים שונאים בגשמיות ורוחניות למנוע ולבטל ממלכת שמיים וכו'. והקדוש ברוך הוא עוזרנו בכל פעם, כמו שאנו אומרים 3 פעמים בכל יום, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך שבכל את ערב, הבוקר וצהריים, הטוב כי לאכלו חמך וכו'. ואין שום מצא להינצל מכל זה, כי אם אמונה שלמה בהשם מטבח, שהיא בחינת התחדשות, בחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. היינו שידע האדם האמת לאמיתו, שאינו יודע כלל, כלל, כלל לא. רק יתחזק עצמו באמונה הקדושה שקיבלנו מאבותינו הקדושים, ואל יבלבל אותו שום דבר שבאוי לו. כי איננו יודעים כלל, רק כפי שהורו אותנו אבותינו ז"ל, הם אמרו והם אמרו. הם אמרו שצריכים לשבר כל התאי וסבאוי לו, למי באי העבירה כלשהי, בוודאי צריכים לברוח ממנה יותר מבורח מן האש, אלא אפילו תאווה באלמה ושום תנועה שאינה כרצון הבורא יתברך, צריכים לברוח ולהתרחק ממנה בתכלית הריחוק, כי הוא פוגע מאוד בנפש הישראלי וכל העולמות אלפי אלפים וריבי רבות התלויים בו. והם אמרו שאפילו אם עבר האדם מה שעבר, אפילו אם עבר על כל התורה כולה אלפים פעמים מחמנה לצלן, אף על פי כן אין שום יאוש בעולם כלל, וצריך להתחיל בכל פעם מחדש. כי השם מטבח מקבל תענוג ושעשועים מהגרוע שבגרועים. אדרבה, זהו עיקר גדולתו מטבח, כשהרחוקים מאוד ממנו מודים בו מטבח ומתחזקים באמונה, ומודים ומשבחים אותו מטבח וכו', כמבואר כל זה בדבר רבנו ז"ל כמה פעמים. על כן צריכים להתחדש בכל פעם מבחינת ביקורים שהם מבחינת התחדשות כנ"ל. וזה שכתוב בראשית וכו', ודרשו רבותינו ז"ל בשביל ביקורים שנקראים ראשית ברא העולם. כי עיקר בריאת העולם היה בשביל בחינה זו, בחינת התחדשות, שהיא בחינת ביקורים, בחינת ראשית, בחינת בראשית ברא אלוקים וכו'. שבשביל ראשית ברא אלוקים את השמיים וכו'. שעיקר בריאת שמיים וארץ היה בשביל ראשית, דהיינו שיתחיל האדם בכל פעם מראשית, כאילו היום הוא ראשית והתחלתו כנ"ל. כי זה עיקר תיקון העולמות. כי גם השם מטבח מחדש אותם בכל יום מחדש ממש, כמו שאומרים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כמו שאומרים בכל יום עושה חדשות וכו'. ועל כן נשמח תכף בפרשת והיה כי תבוא, אחר מצוות וידוי ביקורים ומעשר, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות וכו'. וכתיב שם היום הזה נהיית לעם וכו'. אשר אנוכי מצווך היום. ופרש רשי שם בכל יום יהיה דומה בעיניך כאילו היום נכנסת עמו בברית וכו'. היינו כנ"ל, כי זה עיקר בחינת ביקורים, בחינת התחדשות בכל יום כאילו היום נכנס בברית ומתחיל להרגיל עצמו לכנוס בקדושת ישראל. ועל כן ישמח איסור בשר וחלב למצוות ביקורים, כי עיקר איסור בשר וחלב הוא שלא ייפול לזקנה דסיטרא אחרא, שמשם כל הבלבולים, שכל זה נמשך מבחינת חלב אם כשמתערב עם הבשר כנ"ל. ועל כן נשמח למצוות ביקורים, כי כל זה הוא בחינת מצוות ביקורים שהיא ההפך מהזקנה דסיטרא אחרא. כי ביקורים הוא בחינת ראשית, בחינת התחדשות בכל יום וכולי כנ"ל. י"ד. וזה בסירום יום אל יום ישועתו, שבכל יום ויום שולח הקדוש ברוך הוא ישועות חדשות להציל את האדם מהסטרא אחרא מתגברת בכל יום. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו וכו'. נמצא שבכל יום ויום נעשה עם כל אדם עניינים חדשים לגמרי, והקדוש ברוך הוא עוזרו ומושיעו בכל יום. על כן אין לבלבל עצמו כלל מיום לחברו, כי מי יודע כמה גדולה הישועה החדשה שהשם יתברך ישלח לו היום, אם יזכה להתגבר להתחיל מחדש. ויש לרמז שזהו בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, בשר בחלב חידוש הוא, חידוש דייקה. כי עיקר איסור בשר בחלב הוא כדי שלא ייפול על ידי אכילה זו לזקנה דסיטרא אחרא חס ושלום כנ"ל, רק יזכה להתחדש בכל פעם. וזה בחינת בשר בחלב חידוש הוא, כי עיקר מצווה זו כדי שיזכה להתחדש בכל פעם כנ"ל. ט"ו. וזה בחינת חנוכה, כי חנוכה לשון חינוך והתחלה. היינו, שעל ידי מצוות חנוכה אנו זוכים להמשיך עלינו עזות דקדושה, באופן שנזכה להתחזק בעבודת השם תמיד. והעיקר להתחיל בכל פעם מחדש, שזהו עיקר שם חנוכה, שתהיה העבודה תמיד בבחינת חינוך והתחלה, כאילו היום הוא מתחיל להתחנך בעבודת השם. וזה בחינת נר חנוכה מוסיף והולך, שצריכים להתחיל בכל פעם מחדש. שעל ידי זה מוסיפין והולכין תמיד בעבודת השם בתוספת מרובה, מאחר שמתחזק בכל יום בהתחזקות חדש, בהתחלה חדשה, בהתעוררות חדש. וזה בחינת מצוות נר חנוכה שמצוותו בשמן. זה בחינת עזות דקדושה שמקבלין על ידי השמחה, שזוכין על ידי נעשה ונשמע שהם תורה ותפילה, נגלה וניסתר, שהם בחינת שני הכתרים והעדיים שהכתירו את ישראל וכולי כנ"ל. כי שמן משחת קודש זה בחינת הדעת הקדוש, בחינת משך רבות קודשה, שהיא בחינת כלליות כל המויכין הקדושים, שהם בחינת שני הכתרים הנ"ל, שהם נגלה וניסתר, תורה ותפילה וכולי, שהם כלל כל המויכין הכלולים בבחינת שמן משחת קודש כידוע. כי השמן בבחינת כתרים שהם על הראש, בבחינת ושמן על ראשך אל יחסר, בחינת כשמן הטוב על הראש. ומשם, מבחינת השמן הקדוש הזה שעל הראש, שהיא בחינת כלל המויכין הקדושים, בחינת הכתרים הנ"ל, בחינת תורה ותפילה, נגלה וניסתר וכו' כנ"ל, משם מאירין ומדליקין הנר חנוכה הקדוש והנורא, שדולק על ידי השמן הקדוש הזה. היינו, כי הדלוקס נר חנוכה זה בחינת שאנו ממשיכין עלינו בחינת עזות דקדושה, שעל ידי זה עיקר הכניסה אל הקדושה בבחינת נהלת בעוזך אל נווה קודשך כמובן בהתורה הנ"ל. כי עזות דקדושה שהיא קולות דקדושה זה בחינת אש, בחינת וקולו שמענו מתוך האש, בחינת כל השם חוצב להבות אש. וזה בחינת סימני כחותם על ליבך כחותם על זרועך, כי עזה חמוות תאווה קשה כשאול קינה, רשפע רשפה אש שלהבת יה וכו'. היינו, שכנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא שיש להם עזות קדושה החזק כרשפה אש, בחינת כי עזה חמוות תאווה וכו', רשפע רשפה אש וכו'. ועל כן הם מבקשים שיזכו לתקן על ידי זה שני החותמות הנ"ל, שהם בחינת חותם בתוך חותם, שאי אפשר לזכות להם כי אם על ידי הזאת דקדושה כמבואר היטב בתורה הנ"ל עיין שם. וזהו בחינת סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך. זה בחינת שני החותמות הנ"ל, בחינת חותם בתוך חותם. וזהו בחינת הדלקת נר חנוכה, שהנר חנוכה דולק ובוער על ידי השמן. כי ההדלקה שהיא כוח האש, עיקר כוחה לבור ולהעיר על ידי השמן. כי השמן זה בחינת הכתרים הנ"ל, שמשם עיקר כוח העזות דקדושה, שהיא בחינת אש כנ"ל, בחינת הדלקת אש של הנר חנוכה. כי על ידי השמן, בחינת הכתרים הנ"ל, על ידי זה בוער הלב להשם מטבח כרשפה אש, ומאיר באור גדול, שזהו בחינת עזות דקדושה, בחינת כעזה וכו'. שזהו בחינת האש של נר חנוכה שבוער ומאיר באור גדול בכל העולמס על ידי השמן הקדוש הנ"ל. שזהו בחינת העזות דקדושה שהיא בחינת אש שנמשך על ידי שמן משחת קודש, שהם בחינת הכתרים הנ"ל כנ"ל. שעיקר החינוך לילך בדרך השם הוא רק על ידי זה, דהיינו על ידי העזות דקדושה שמקבלים מהכתרים הנ"ל. כי אי אפשר להתקרב אל הקדושה ולהתחנך בעבוד עשה שם מזבוח, כי אם על ידי הזאת דקדושה כנ"ל. בעיקר כוחם של ישראל להגביר מלכות דקדושה על מלכות הרשעה, הוא רק על ידי הזאת דקדושה. כמובן הוא מבואר בתורה הנ"ל, שעיקר כוח מלכות הרשעה הוא על ידי הזאת הרע, הזאת דסיטרא אחרא, שהם אז הפנים שבדור שמתגברים ומתנסים ורוצים למלוך ולמשול רק על ידי הזאת לבד. כי עזות מלכותה בלת תגה. וצריכים להתגבר כנגדם בעזות גדול דקדושה כדי לעמוד נגד עזותם הרע. כי עזות הרע שלה היא מבחינת עזות מלכותה בלת תגה. בלת תגה דייקה. היינו, כשהן זוכים להמשיך קדושת הכתרים הנ"ל, שמשם עזות דקדושה כנ"ל, אז יש כוח חס ושולם לעזות הרע שלהם, שהיא מלכותה בלת תגה, בלת תגה דייקה כנ"ל. אבל כשמתגברים נגדם בעזות דקדושה, הנמשך מהכתרים הנ"ל, אז נכנע ונופל ונתבטל עזות הרע שלהם, שהיא רק מלכותא בלת תגא דייקא. אבל כשמאירין הכתרים הנ"ל שמהם נמשך עזות דקדושה, אז העזות שלהם נופל ונתבטל כנ"ל. כי מלכות דקדושה היא על ידי עזות דקדושה שנמשך על ידי הכתרים הנ"ל. שזהו בחינת השם בעוזך ישמח מלך וכו', בחינת ויתן עוז למלכו הנאמר מלכות משיח שהיא מלכות דקדושה. וזה בחינת כתר מלכות, כי מלכות דקדושה שהיא על ידי הזאת דקדושה נכתר בכתר דקדושה, כי כל כוחו מכתרים הנ"ל. וזה בחינת שמן הנ"ל שהוא בחינת כתרים הנ"ל, שעל ידו נמשכו ונכתרו כל המלכים והכהנים בכתריהם. כי כל הכהנים והמלכים דקדושה נמשכו בשמן המשחה, שעל ידי זה נכתרו בכתריהם. כי השמן הוא בחינת הכתרים הנ"ל, שמשם עיקר העזות דקדושה, שמשם עיקר כוח המלכות דקדושה כנ"ל. וזהו בעצמו בחינת תוקף הנס הגדול והנורא של חנוכה, שהתגברו מעט אנשים מאוד, מתתיהו ובניו, נגד המון רב כזה כנגד מלכות יוון הרשעה. כי הם זכו להשיג ולהבין שכל כוח מלכותם הרשעה הוא רק על ידי הזאת דסיטרא אחרא, שמשם עיקר כוח מלכות הרשעה שהיא רק על ידי הזאת שהיא מלכותא בלת תגא כנ"ל. וגם בחוש יכולים להבין זאת קצת למי שבקים מעט בסיפורי המלכים הראשונים של העקום, שכל מלכיהם ושריהם התגברו בכל פעם רק על ידי תוקף העזות הרע שלהם, שעל ידי זה התקשר בכל פעם זה השר בעזות גדול על אדונו והרגו ולקח לעצמו המלוכה, וכן בכל פעם. כי רוב המלכים הראשונים לא היו מלכים בני מלכים, רק איזה דורות מועטים. ואחר כך התגבר איזה עבד על אדוניו והתקשר עליו והרגו ומלך בעצמו. וכל התקשרותו והתגברותו ומלכותו הכל היה רק על ידי העזות הרע שלו. וזה מובן ומבואר מאוד למי שמביט מעט בסיפורים אלו, ובפרט מלכות יוון הרשעה שהתגברו אז על ישראל, שכל מלכותם היה רק על ידי עזות, שהתגברו על אדוניהם מלכי פרס והתקשרו עליהם ומלכות תחתם, שכל זה היה רק על ידי עזות הרע דסיטרא אחרא. ובתוקף עזותם הרע התגברו כל כך עד שרצו להתגבר על ישראל חס ושלום, ועינו את ישראל מאוד, והתחילו להחריב את בית המקדש, ורצו לבטל את כל התורה חס ושלום. וכל זה היה על ידי תוקף התגברותם עזותם הרע, כי לא היה מי שיעמוד כנגדם בעזות בקדושה כזה, עד שיכניע אותם. עד אשר חמל השם על עמו ונתן כוח בלב מתתיהו ובניו, כי השפיע בליבם כוח העזות דקדושה עד שהתגברו בעזות גדול דקדושה כזה, עד אשר חגרו מותניהם חמישה אנשים לעמוד כנגד המון חיל וגיבורי מלחמה כאלה. והכל היה על ידי גודל כוח העזות דקדושה, שעל ידי זה היה עיקר כוח מתתיהו להתגבר כנגד מלכות יוון הרשעה, שכל מלכותם היה על ידי עזות דסיטרא אחרא כנ"ל, כי על ידי גודל כוח העזות דקדושה התגברו עליהם והכניעו אותם והשפילו אותם עד עפר. ועל כן היה הנס על ידי כהן גדול, כי הכהן הגדול קדושתו נמשך משמן המשחה שהוא בחינת הכתרים הנ"ל, שמשם עיקר כוח העזות דקדושה כנ"ל. ועל כן משיח שהוא עיקר מלכות דקדושה נקרא בשם משיח, על שעיקר כוח מלכותו על ידי עזות דקדושה, שנמשך על ידי שמן המשחה שהוא בחינת הכתרים הנ"ל כנ"ל. וזה בחינת שמן וקטורת ישמח לב, כי על ידי שמן שהוא בחינת הכתרים הנ"ל, על ידי זה נמשך שמחה בחינת ושמחת עולם על ראשם, שהיא עזות דקדושה בחינת כי חדוות השם היא מעוזכם, כמו שכתוב בתורה הנ"ל עיין שם. תזיין. וזה בחינת ההלל של חנוכה, שזה עיקר בחינת חנוכה, כמו שאומרים וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמחה הגדול. כי עיקר השמחה שהיא בחינת עזות קדושה, זוכין על ידי תפילה ביותר שהיא בחינת נשמע, בחינת מאמר השלם, בבחינת וגילו ברעדה, בחינת יראת השם היא תתעלל כמבואר בתורה הנ"ל. ועל כן על ידי ההלל של חנוכה, בחינת תפילה, בחינת יראה, בחינת יראת השם היא תתעלל, על ידי זה עיקר שלמות השמחה שהיא עזות דקדושה, שהיא עיקר הנס של חנוכה, שאנו צריכים להמשיך עלינו בכל שנה שנזכה להתגבר בכל עת כנגד כל המונעים מן הקדושה, שעיקר התגברותם להסיט ולמנוע ולבטל חס ושולם הוא רק על ידי עזות דסיטרא אחרא, שהיא מלכותא בלת תגא. וכל הרוצה מסתרר ומושל מעצמו ורוצה לבטל ולמנוע חס ושולם מדרך האמת, שנזכה להתגבר כנגדם בעזות דקדושה, שעל ידי זה עיקר החינוך והכניסה אל הקדושה. כי אי אפשר להתקרב אל הקדושה, כי אם על ידי זה כנ"ל. יזיין. וזה שקוראים בחנוכה בפרשת הנשיאים. כי ה-12 נשיאים הם בחינת כלל המלכות וההתנשאות של כל המנהיגים והראשים דקדושה, שכל כוחם על ידי עזות דקדושה שמקבלים מהכתרים הנ"ל. ועל כן אלו ה-12 נשיאים של ה-12 שבטים, כל כוחם מה-12 אבנים טובות של החושן והאפוד שהנשיאים הביאו אותם, כמו שכתוב, והנשיאים הביאו את אבני השוהם וכו'. כי אבני החושן והאפוד זה בחינת כוח הכתרים הנ"ל, כי אבנים טובות הם בחינת כתרים שנעשים מאבנים טובות. ועל כן מאלו אבנים טובות של החושן והאפוד, שהם בחינת כוח הכתרים הנ"ל, משם מקבלים כוח כל ה-12 נשיאים לזכות לעזות דקדושה, שעל ידי זה עיקר כוח התנשאותם ומלכותם דקדושה כנ"ל. כי צריכים להיות חזקים כמו אבנים טובות לעמוד כנגד עזותם הרע קשה כאבן רע, שהם בחינת לב האבן, כמו שכתוב, הנה נתתי מצחך חזק לעומת מצחם וכו'. ועל כן היו אבנים על לב הכהן הגדול בחושן ועל שתי כתפיו וכתפות האפוד. זה בחינת שני החותמות הנ"ל, בחינת כחותם על ליבך, כחותם על זרועך. כי האבנים היו בחינת חותמות דקדושה שהיה חקוק וחתום עליהם שמותם הקדושים של 12 שבטי ישראל. כמו שכתוב, והאבנים תהיינה וכולי, פיתוחי חותם וכולי. כי עיקר שני החותמות דקדושה הנ"ל זוכים רק על ידי הזות דקדושה שהיא בחינת אבני החושן והיפוד כנ"ל. וזה שנשמח פרשת החושן והיפוד למצוות הדלקת נרות חנוכה, כמו שכתוב בתחילת ואתה תצווה. כי הדלקת נרות חנוכה, הדלקת נרות המנורה על ידי השמן, זה בחינת העזות דקדושה שמקבלין על ידי השמן הקודש כנ"ל, שזהו בחינת נר חנוכה כנ"ל, וזהו בעצמו בחינת האבנים של חושן ואפוד, ועל כן נסמכו זה לזה וכנ"ל. י"ט. וזה עניין כל המזמור, השם בעוזך ישמח מלך, שמדבר ממלכות משיח, שהיא מלכות דקדושה. וזהו השם בעוזך ישמח מלך, כי העזות בחינת שמחה כנ"ל, שעל ידי זה עיקר כוח מלכותו כנ"ל. וזהו תאוות ליבו נתת לו, והרשת שפתיו בל מנעת הסלע. היינו שזכה לתפילה בשלמות, עד שיכול לפעול על ידי תפילתו כל מה שירצה, בחינת והרשת שפתיו בל מנעת וכו'. כי עיקר שלמות השמחה שהיא בחינת הזות דקדושה, זוכין על ידי תפילה בשלמות כנ"ל. ועיקר שלמות התפילה הוא כשזוכין לתורת השם, ולתפילת השם באמת, כמו שכתוב בתורה הנעליין שם היטב. ומבואר שם שזהו בחינת שנכלל בעין, שזהו בחינת הוא נענה תחילה וכוליין שם היטב. וזה בחינת כי תקדמנו ברכות טוב, זהו בחינת תחילה הנעל, בחינת שלמות התפילה שהיא בחינת טרם יקראו ואני אענה. שזהו מחמת שזכה להיכלל בתפילת השם. ואז תפילתו תפילת השם. ואז כביכול השם יתברך מתפלל עליו בבחינת ויחי והתפלל בעדו הנאמר על משיח. ואז נכלל בבחינת קודם הבריאה. ועל כן נתמלא בקשתו קודם שמבקש על עצמו. בבחינת הוא נענה תחילה, בחינת טרם יקראו וכו'. בחינת כי תקדמנו ברכות טוב. כמו שפרש רש"י שם, קודם ששאלתי ממך הקדמת וכו'. וזה תשיט לראשו עטרת פז, היינו בחינת הכתרים הנ"ל שנעשין מנעשה ונשמע, שהם תורה ותפילה. בעיקר שלמות הכתרים על ידי תפילה שהיא בחינת מאמר השלם, ששם נכללים שני הכתרים יחד. וזה שסיים שם, תמצא ידך לכל אויביך וכו', תשיטמו כתנור אש וכו', ותאכלם אש וכו'. כי הזות דקדושה שהיא מלכות דקדושה היא בחינת אש דקדושה כנ"ל, שעל ידי זה נכנעין המונעים והשונאים הנמשכים ממלכות דסיטרא אחרא. כי מהאש יצאו והאש תאכלם, כי כל כוחם על ידי הזות הרע שלהם החזק ובוער כאש, ועל כן סופם ליפול באש של גהנום, כי אז פנים לגהנום, כמו שכתוב בתורה הנ"ל. ועל כן, על ידי הזות דקדושה, שהיא בחינת אש דקדושה, על ידי זה מכניעין אותן ומפילים אותן בבחינת באפו יבלעם ותאכלם אש כנ"ל. וזה שסיים שם, רומה השם בעוזך, נשירה ונזמרה גבורתך. שאנו מבקשים שהשם יזבורך יתרומם בעזות דקדושה, שישפיע עלינו, שעל ידי זה עיקר התגברותנו כנגד האויבים והמונעים. ואז נשירה ונזמרה גבורתך, אשר הפליא לעשות עמנו גבורות ונפלאות כאלה, להשפיע עלינו הזות כזה, לעמוד כנגד כל כך אויבים ושונאים ומונעים מכל הצדדים בגשמיות ורוחניות, אשר אי אפשר לעמוד כנגדם, כי אם על ידי הזות דקדושה שמשפיע עלינו בכל עת כנ"ל. חף. וזה שביקש דוד המלך עליו השלום כמה פעמים על עזות דקדושה ולהכניע עזות דסיטרא אחרא, כמו שכתוב עוזו אליך אשמוע וכו', וסיים עוזי אליך זמרה וכו', וכתיב תנה עוזך לעבדיך וכן הרבה. וכן הוא משבח את השם יתברך כמה פעמים על שמשפיע עזות דקדושה לישראל. כמו שכתוב, תנו עוז לאלוקים כאל ישראל, הוא נותן עוז ותעצומות לעם וכו'. וכתיב השם עוז לעמו ייתן. וכתיב עוזי וזמרת יה ואי לי לישועה וכו'. כי עיקר הישועה מהשונאים וכו', או על ידי עזות דקדושה כנ"ל. ועל כן הם שמונת ימי חנוכה כנגד שמונה בגדי כהן גדול שנסמכו בפרשת ואתה תצווה לשמן המנורה שהוא בחינת חנוכה. וזה בחינת בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך על יחסר. בגדיך לבנים זה בחינת בגדים דקדושה, בחינת בגדי כהונה שהם בבחינת ושמן על ראשך וכו'. בחינת שמן המנורה, בחינת נר חנוכה. כי הבגדים הם בחינת מלכות. ועיקר המלכות על ידי הזות כנ"ל, שנמשך מבחינת שמן אשר על הראש כנ"ל. וזה בחינת השם מלך גאות לבש, לבש השם עוד התעזר. כי הלבושין בחינת מלכות, בחינת הזות, וזה בחינת שמונה חוטים שבציצית שהם תיקון הבגדים, שכנגד זה בחינת שמונת ימי חנוכה. כי תיקון הבגדים הם בבחינת שמן כנ"ל. כ"ב הלכות תערובות. וזה בחינת תערובות. כי האיסור יכול לאסור את ההיתר על ידי תערובת. כי האיסור שהוא בחינת עזות דסיטרא אחרא פוגם את ההיתר ומהפכו לאיסור לבחינת עזות דסיטרא אחרא. ועל כן ביטול האיסור בשישים. כי מי שאין זוכה לבטל העזות דסיטרא אחרא מעצמו, שהיא בחינת האיסור והקליפה, אז היונצ'ו על ידי בחינת שישים שהוא הגיהנום, כמו שפרש רבנו שם מה שישיב על אי דקץ קופרה, שפגם בעזות דקדושה, שהונצ'ו בשישים שבחינת הגיהנום וכולי אין שם. ועל כן כשיש שישים ביתר, אז נכנע ונתבטל האיסור שהוא העזות שהונצ'ו בשישים, שהוא הגיהנום. כי השישים של היתר מתגבר עליו ומבטלו, כי מתגבר העזות דקדושה שהיא מלכות דקדושה כנ"ל, בחינת ויתן עוז למלכו שהוא בחינת שישים אם המלאכות, ומבטל האיסור שהוא העזות דסיטרא אחרא שעונשו בשישים שהוא הגיהנום. ועל כן אין האיסור יכול להתבטל, כי אם כשאינו ניכר, וגם שלא יהיה חתיכה ראויה להתכבד. כי כל זמן שהאיסור ניכר לא נתבטל העזות שלו עדיין. כי עיקר בחינת הזות הוא שמעז פניו ואינו מתבייש להסתיר פניו המלוכלכים. ועל כן כל זמן שהאיסור ניכר הרי הוא עדיין בעזותו. ועל כן אינו מתבטל בשום ביטול. וכן כשהוא חתיכה ראויה להתכבד. וכבוד זה בחינת מלכות, בחינת הזות, בחינת כבוד ועוז. ועל כן האיסור שהוא חתיכה ראויה להתכבד נאחז בו ביותר כבוד ועזות דסיטרא אחרא שהיא מלכות דסיטרא אחרא שהיא מלכות אבלה תגא, שנוטלין לעצמן עזי פנים כל הכבוד בחינם. ועל כן אי אפשר לבטל האיסור כזה, מחמת שנאחז בו העזות ביותר כנ"ל. וכן כל איסור שיש בו חשיבות, כגון בריאה ודבר שבמניין ובעלי חיים. כי מאחר שיש בו חשיבות, בחינת אחיזת הכבוד והחשיבות, שהיא בחינת מלכות דסיטרא אחרא, בחינת הזות דסיטרא אחרא, על כן אי אפשר להתבטל כנ"ל. אבל כשאין עיקר האיסור, ואין בו שום חשיבות הנ"ל, אז הוא מתבטל בשישים, כי מתגבר מלכות דקדושה וכו' כנ"ל. כ"ג וזה בחינת חותם בתוך חותם, שצריכים לחתום המאכלים שיש בהם חשש, שלא יחליף אותם בדבר אסור מן התורה, שסימנם חבית, כמובן בסימן קי"ח. כי חותם בתוך חותם נמשך מבחינת עזות דקדושה, שעל ידי זה מתקרבין אל צדיקי אמת, שהם בחינת חותם הידין, שעל ידם נשמר גם חותם הרגלין עיין שם. ולהפך, מאכלות האסורות שהם בחינת פגם העזות, הם בחינת פגם החותם בתוך חותם הנ"ל. על כן, אי אפשר לשמור המאכלים של ישראל מהם, כי אם על ידי חותם בתוך חותם, שהוא סימן שהעזות דקדושה שהם מאכלי ישראל הם בשלמות, שמשם נמשך בחינת חותם בתוך חותם כנעל.